Media Expert taniej będzie. Do poniedziałku w Media Expert weekend kodów rabatowych. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 11 sierpnia, minęła 11, Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. 9 medali Polaków w Paryżu, czy może być więcej, o tym w relacji naszego wysłannika. Trwają przygotowania do Święta Wojska Polskiego. Polki liderkami w Europie Środkowo-Wschodniej w wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Na początek Paryż, gdzie dziś ostatni dzień Igrzysk Olimpijskich. Dotychczas Polacy zdobyli 9 medali, w tym złoto, 3 srebra i 5 brązowych. Czy dziś możemy jeszcze powiększyć ten dorobek? Na kolarskim welodromie jest Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Zanim odpowiem jednak o ostatnich nadziejach medalowych, zanim odpowiem na to pytanie, zacznę od miłej informacji wieńczącej jeszcze olimpijski turniej siatkarski. Otóż wicemistrz olimpijski Jakub Kochanowski został wyróżniony nominacją do drużyny Igrzysk. Brawo. Dziś odbyła się ostatnia konkurencja lekkoatletyczna, bieg maratoński. Aleksandra Lisowska 36, Angelika Mach 64. Wygrała fenomenalna holenderska biegaczka Sifan Hassan, która zdobyła medale tu w Paryżu na bieżni na 5000 i 10000 metrów. A dziś wygrała maraton z rekordem olimpijskim i to jest coś nieprawdopodobnego. A teraz już przeskok do Saint-Quentin na welodrom, gdzie właśnie ruszają ostatnie konkurencje kolarstwa torowego. Mateusz Rudyk wystartuje w ćwierćfinale w spektakularnej konkurencji, jaką jest Keirin, czyli wyścig sprinterów. Co charakterystyczne w tej konkurencji, to że sześcioosobowy peleton rozpędzany jest zaderną, za takim specjalnym motorkiem i dopiero na 3 okrążenia przed metą idzie pełen ogień, a kolarze są w stanie rozpędzić się do prędkości dochodzących, uwaga, do 80 km na godzinę. A teraz zaczyna się pierwsza dzisiejsza konkurencja, z którą wiążemy ciche nadzieje. Chodzi o Darię Pikulik i Omnium, czyli wielobój łączący 4 średniodystansowe wyścigi. Daria stała na podium Mistrzostw Świata, Europy, świetnie radzi sobie też w peletonie szosowym, także formę ma i zostawiam Państwa z pytaniem o dzisiejsze medale, ewentualne bez odpowiedzi. Saint-Quentin, Dariusz Urbanowicz. Dziękujemy bardzo i trzymamy kciuki. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował prezydentowi Andrzejowi Dudzie za akceptację wniosków o nominacje generalskie. Zostaną wręczone w przeddzień Święta Wojska Polskiego 14 sierpnia. Podczas briefingu po próbie defilady wojskowej w Warszawie Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że awanse otrzyma 19 oficerów. To będzie bardzo ważne wydarzenie. 19 generałów będzie odbierać kolejną gwiazdkę lub oficerów będzie mianowanych na stopnie generalskie. Ta lista jest opublikowana już na stronach Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Będziecie mogli Państwo ich wszystkich zobaczyć po południu 14 sierpnia. Minister obserwował w Warszawie próbę generalną defilady z okazji Święta Wojska Polskiego, które przypada 15 sierpnia. Punktem kulminacyjnym obchodów będzie defilada na Wisłostradzie. Poranną próbę generalną obserwował Tomasz Jelenkiewicz. To prestiż i pokazanie siły. Już podczas próby generalnej wszystko musi być dopięte na ostatni guzik, zapewnia podpułkownik Tomasz Kwiatkowski z dowództwa generalnego rodzajów sił zbrojnych. Święto Wojska Polskiego jest dla nas najistotniejsze w roku kalendarzowym. Jest to także pokaz tego, że siły Wojska Polskiego są naprawdę potężne. Od wczesnego poranka na miejscu było już kilkadziesiąt osób, by podziwiać przygotowania. Lena czeka na czołgi, ale nie tylko. Jakieś samoloty. Widziałam, jak taki pan szedł, panowie, i tak równo, tak fiu, fiu, fiu. W tegorocznej defiladzie weźmie udział łącznie ponad 2,5 tysiąca żołnierzy. Będzie można podziwiać m.in. czołgi Leopard, Abrams i K2, a także autohaubice Krab i wozy opancerzone Rosomak. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Na ważnym elementem defilady będzie pokaz lotniczy. Nad Warszawą przeleci w sumie 80 statków powietrznych, od śmigłowców transportowych przez samoloty, myśliwce wielozadaniowe oraz bezzałogowce. Polki są liderkami na skalę Europy Środkowo-Wschodniej w adopcji i wykorzystaniu technologii sztucznej inteligencji. Tak wynika z badania organizacji Women Go Tech. Jak dodano, 87% polskich respondentek korzystało z co najmniej jednego narzędzia AI. Do zadań takich jak tłumaczenia językowe, planowanie podróży i codzienne obowiązki. Niektóre z nich wykorzystują sztuczną inteligencję także do planowania finansów, programowania i tworzenia treści. Zdaniem autorów badania średni wynik Polek, 87%, znacznie

pani Dalloway powiedziała, że sama kupi kwiaty. To słynne zdanie, od którego Virginia Woolf rozpoczyna swoją opowieść. Pani Dalloway, napisaną w 1924 roku, dokładnie 100 lat temu. Kilkadziesiąt lat później, w 1998 roku, Michael Cunningham publikuje swoją głośną i poruszającą opowieść Godziny, inspirowaną między innymi życiem i twórczością Virginia Woolf. W 2004 roku Stephen Daldry reżyseruje na jej podstawie film, do którego muzykę napisał Philip Glass. A 11 sierpnia 2024 roku, parę minut po godzinie 11, na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, pewien polski pianista przywitał się z Państwem fragmentem tej muzyki, a dokładnie częścią zatytułowaną Escape. Dlaczego zacząłem nasze dzisiejsze spotkanie od tego słynnego zdania? Już tłumaczę. Kilka dni temu razem ze swoim bliskim znajomym wybraliśmy się o bardzo wczesnej godzinie na giełdę kwiatową w Warszawie. Zarówno on, jak i ja zgraliśmy się z naszymi florystycznymi potrzebami tego dnia. Jacek szukał kwiatów do udekorowania wnętrza mieszkania i biura, a moje potrzeby związane były z pewną sesją zdjęciową. I tak oto z bukietami niezwykłych kwiatów, niczym Meryl Streep w filmie Godziny, wracaliśmy wczesną porą przez budzącą się dopiero Warszawę. Samochód przyjemnie nimi pachniał. Rozdzieliliśmy je między sobą i się pożegnaliśmy. Kilka godzin później od tego samego znajomego dostałem zdjęcia z gotowymi bukietami, które okazały się być naprawdę pięknymi kompozycjami. I wtedy właśnie przyszedł mi niespodziewanie, chociaż nie wierzę w przypadki, pomysł na dzisiejszą audycję. I nie, ona nie będzie poświęcona kwiatom, ale wtedy w ten środowy poranek pomyślałem sobie, że z muzyki też można układać niezwykłe bukiety z jej różnych gatunków. Dlatego dziś postanowiłem dla Państwa właśnie taki muzyczny bukiet stworzyć, składający się z kompozycji, które w tym tygodniu szczególnie mocno przykleiły mi się do ucha i do serca. Wybrałem też te, które pomimo gatunkowych różnic łączą wspólne cechy oraz te, które niosą ze sobą już mocno sierpniowy koloryt. To co, zaczynajmy. Ja nazywam się Bartek Wąsik i razem z kompozycją Michaela Nymana, pierwszym dzisiejszym kwiatem, wpłyńmy razem w ten sierpniowy, niedzielny pianokrąg. Thank you. Michael Nyman i kompozycja Timelapse, będąca częścią muzyki napisanej przez Nymana do dokumentu o projektancie mody i wizjonerze Aleksandrze McQueenie. W powietrzu po tej kompozycji nadal mocno wyczuwalna jest neobarokowa, zapachowa nuta piżma i skóry, jednocześnie jakaś koturnowość i opadający drobinkami puder. Niech on opadnie zatem w kolejną kompozycję, która szczególnie zapadła mi w serce i to od dłuższego czasu. Dziś nareszcie znalazłem pretekst, żeby się nią z Państwem podzielić, co mnie ogromnie cieszy. Proszę się zatem w nią głęboko wsłuchać, a jest w czym wybierać. Delikatność głosu zestawiona z organiczną elektroniką i orkiestrowymi barwami. I pomimo tego, że nie ma tu tego najmanowskiego pulsu, za którym zahipnotyzowani chwilę temu podążaliśmy, to rozmach orkiestrowy wyłaniający się tutaj co chwilę i na chwilę, jak wielka postać z cienia, robi ogromne wrażenie i porusza sam środek serca. Tym razem do dzisiejszego bukietu dołącza roślina o zapachu drewna, czyli woodkit. Washed in thick black haze, we're not unfailing, I see. I can't fix this mud desire, and I feel your love expire. I know I'm not made in your likeness. You're not made for my darkness. I know I'm not made in your likeness. I do try, but I'm whole. Missing you. Straying nights, and after all, would you be waiting if you knew? I'm just alone and cynical. But I will never know. Need you. will never not need you. I know I'm not made in your likeness. You're not made for my darkness. I know I get lost in the process. I do try, but I'm hopeless. I know I'm not made in your likeness. You're not made for my darkness. I know I get lost in the process. I do try, but I'm hopeless. In Your Likeness, albumu S16, którego tytuł nawiązuje do chemicznego symbolu i liczby atomowej siarki. Siarka jest niezbędnym elementem, by mogło istnieć życie, ale też bardzo łatwo płonie, jak żarliwe uczucie podsycane piękną muzyką, które może następnie uspokoić dotykiem kogoś bliskiego. Dlatego teraz, by nasz bukiet nie spłonął, przejdźmy w delikatność, pozostając jednocześnie w twórczości i barwie głosu Woodkida. I posłuchajmy kolejnej piosenki, która jest wzruszającym duetem, bo obok Woodkida śpiewa tu Louis Garrel, francuski aktor średniego pokolenia, który między innymi zasłynął rolą Theo w dramacie Bernardo Bertolucci'ego Marzyciele. A zatem teraz stańmy się marzycielami, chociażby na te 3,5 minuty. Thank you. miss you. Les rondelles arrivaient par express. Ciepła barwa fortepianu i ciekawie zmiksowane z elektroniką smyczki zamknęły tę piosenkę, ale my zostańmy w jej tonacji, czyli tej barwie w muzyce, o której jeszcze będę Państwu w audycjach opowiadał. Zapewniam, że to jest fascynujący aspekt muzyki. A tymczasem kolejny kwiat, gdybym miał go zwizualizować, przypominałby piękny i dostojny oset, który łatwo wbija się w ubranie lub skórę. Ta piosenka z moim przyzwoleniem dosłownie wbiła się we mnie na początku tego tygodnia i jakoś ja jej nie chcę z siebie ściągać. To też są smyczki. Ich początkowa sekwencja utrzymana w stałym pulsie tworzy rodzaj niepokoju, jakiegoś oczekiwania. Do nich dołącza barwa trąbki i mam wrażenie, muzyka w tym momencie zaczyna pachnieć powietrzem dojrzałego sierpnia. To co, dokładamy kolejny kwiat. Czas po raz pierwszy zacisnąć bukiet, a zatem Hold On Tight Thomasa Aziera, holenderskiego piosenkarza i kompozytora, którego twórczość bardzo Państwu polecam. And I know that I must come away. You got tears in my eyes and a borderline. And you know that I'll put away. You got fire as nights and a fire leaves and a fire away. Nagły koniec, sytuacja zero-jedynkowa. Takie zakończenia w muzyce bardzo lubię. To teraz czas na moje kolejne ubiegłotygodniowe odkrycie, pochodzący z Niemiec Felix Rösch i jego album Fragmente, który, jak sam powiedział, zawiera kompozycje mające na celu zwrócić uwagę na te najmniejsze i proste momenty w naszym życiu, z których możemy czerpać najczystszą przyjemność, chociażby obserwowanie pszczoły wkradającej się do jednego z kwiatów w naszym dzisiejszym bukiecie. In a Memory of a Honeybee, czyli kompozycja pamięci pszczoły. Album Fragmente, wydany w ubiegłym roku przez Feliksa Rysza, był jego lekiem i kołem ratunkowym pomagającym mu wyjść z twórczego wypalenia i depresji pandemicznego roku 2020. Dobrze wiemy, że obcowanie z tą niewidzialną materią, jaką jest muzyka, przynosi nam w różnych, często trudnych sytuacjach rodzaj pocieszenia, a jej terapeutyczne właściwości podświadomie odczuwamy wszyscy. Nie tylko ci, którzy muzyką zajmują się na co dzień. Felix Rysz znalazł w niej na szczęście to swoje uzdrowienie, a zatem jeszcze jedna kompozycja z jego albumu Fragmente, która udowadnia, że to, co słyszymy, pcha nas do ruchu, ku życiu. Nasz bukiet zyskał dodatkową kolorystykę i zapachy. Przed nami jeszcze trzy pozycje, których twórcy pojawili się w dzisiejszym pianokręgu już wcześniej. Ale tak sobie myślę, że właśnie one idealnie domkną naszą bukietową kompozycję. Na początku audycji przywitałem się z Państwem muzyką Filipa Glassa, pochodzącą z filmu Godziny. Teraz chciałbym, żebyśmy wsłuchali się w jego magnetyzującą muzykę, pochodzącą z innego głośnego filmu, którego tytułu nie zdradzę, ale zdradzi go za to śpiewający tu męski chór. Proszę się uważnie wsłuchać. Oprócz chóru majestat tej muzyki buduje również dźwięk organów i właśnie te dwie barwy będą łącznikiem z kolejną kompozycją, która wybrzmi tuż po niej. A tymczasem chwil kilka obcowania z muzyką, która naprawdę potrafi wywołać gęsią skórkę. konfiskacji, powtarzane jak mantra, to jedyne słowo wypowiedziane w całym filmie o tym samym tytule, a oznacza ono w języku Indian, Hopi, szalone życie, życie pozbawione równowagi, życie w zgiełku, dążenie do katastrofy, stan, w którym należy zastanowić się nad zmianą trybu życia. Powaga tego zagadnienia, mam wrażenie, idealnie została oddana w tej kompozycji otwierającej cały film. To zapewne zasługa połączenia brzmienia męskiego chóru i dźwięków organów tworzących tu rodzaj monumentalnej konstrukcji. Proszę teraz posłuchać podobieństw barwowych z kolejną kontemplacyjną kompozycją. Wracamy do Woodkida, jego albumu S16, tym razem utwór -61, który otwiera dźwięk organów. Tu też pojawi się chór, ale tym razem będzie to chór chłopięcy, Sugami Juniors z Tokio, wykrzykujący i powtarzający zdanie samotne -61. To metafora temperatury chłodu i dystansu, który czasami z różnych względów, może niepotrzebnie, tworzymy z otaczającym nas światem. -61. Have I ever really loved someone? Do I deserve what I've got? Now the great systems turn into traps and the fear is switching sides. I own $1 million worth of stock, but I still won't sleep at night. What is it that I've become? -61. Now the water level rises high in my cold paradise, where men sit in circles and talk numbers I never really liked. The way they think of life as some kind of gamble and watch the city drown. Where is it that I belong? Thank you.